بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. كتاب الطهارة شروع. نوبتير درس كي دا غسل مسنون طريقة ذكر شيوه وس په دې باب کې دا خبره بیانوي چې د جنابت په غسل کې څومره اوبه مستحب دي او دغه شان نور مسائل بیانوي. نو وای: باب القدر المستحب من الماء. باب دې په بیان د مستحب اندازه کې من الماء د اوبو نه، فی غسل الجنابت، په غسل د جنابت کې، یعنی د جنابت په غسل کې څومره اوبه استعمالول مستحب دي، څومره اندازه اوبه استعمالول دا مستحب دي. وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة. او باب ده فبيان ده غسل كولو ده سري او زنانك في إناء واحد ده يولوخنا في حالة واحدة، في يو حالتك چه دوارا پا يو حالتك او دغشان ده يولوخنا بيوزي غسل كي. وغسل أحدهما بفضل الآخر. او باب ده فبيان ده غسل كولو ده يو ده دوارو كي په زیاتې شوو اوبو ده، بلکې یعنی دا خبره هم پکې بیانیږي چې سړی او زنانه د یو بل په پاتې شوو اوبو باندې غسل کولی شي. نو په دې باب کې درې مسلې بیانیږي. یوه مسله دا چې د جنابت په غسل کې څومره اوبه کارول مستحب دي، او دویمه مسله دا چې ښځې او خاوند ته جایز دي چې په یو ځای غسل وکړي د یو لوښي نه، او درېیمه مسله پکې دا بیانیږي چې ښځې او خاوند ته جایز دي چې د یو بل په پاتې شوو اوبو باندې غسل وکړي. علماء ویلی دی چې د غسل او اودس لپاره د اوبو خاص اندازه معلومه نه ده، خو مستحب دا دی چې د یو ساعنه په کم باندې باید غسل ونشي، او له یو مد نه په کمو اوبو باندې باید اودس ونکي، او له اسراب څخه ځان وساتي، که څه هم د سیند په غاړه هم وي، خو د دې نه که چیرې په کمو اوبو باندې کار کیږي نو هم جایز دي. سعد بغداد 5 ریتل او 3 ریتل دی، او یو مد 1 ریتل او 3 ریتل دی، چې دا اندازه اوبه به په غسل کې په تقریب بینایي نه په تحدید. دا قول پکې صحیح او مشهور دی. دویم قول پکې دا دی چې سع 3 ریتله دی او مد 2 ریتله دی. نو سع د دغه ذکر شوي صحیح قول له مخې ځینې علماو داسې اندازه کړی چې د وزن په حساب یې 2 کیلو او 1.6 ګرامه غنم جوړیږي، چې دا تقریبا په اوباندې 2 کیلو برابریږي، او ځینو علماو د دې نه کم یا زیات هم اندازه کړی دی، لکه 2040 ګرامه غنم یاد کړی دي، او چا هم 2.5 کیلو یاد کړی دی، خو په لپو سره د یو برابر سړي 4 لپې 1 سع برابرېږي. بیا د یو لوښي نه د ښځې او خاوند لپاره په یو ځای غسل جایز دی د علماو په اجماع سره، او احادیث د باب ورباندې دلیل دی. همداراز ښځه او خاوند د یو بل په پاتې شوو اوبه باندې اودس او غسل کولی شي، دا د جمهور علماو قول هم دی. او کوم حدیث کې چې د زنانه له اودس څخه پاتې شوو اوبو نه منع راغلی، چې حدیث د حکم ابن عمر دی، نو امام بخاري رحمه الله هغه حدیث ته ضعیف ویلي دي، او چا هم دغه نهي په استحباب او افضلیت حمل کړی. نو په دې اړه حدیث راوړی وای: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء. عروة بن الزبير د عائشة رضي الله عنها حدیث نقل کړی دی چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء. غسل به کول د یو لوښي نه هو الفرق چې درې ساعو ته رسېده من الجنابة د جنابت غسل به دې کول. فرق چې دی ففتح د فا او سکون د را یا فتح د را، دا دواړه صحیح دی. فرق او فرق دواړه صحیح دی. دا هغه لوښي ته وایي چې د درې ساعو په اندازه او د ریتل په حساب 14 ریتله برابرېږي. دا نبی علیه السلام په ځینې احوالو کې داسې کړي، خو دا هیڅ ټاکلې اندازه نه ده چې زیاتوالی یا کموالی ورڅخه جایز نه وي، بلکې د نبی علیه السلام نه داسې هم ثابت دي چې هغه به په یو سع او د دې نه په زیات یا کم باندې هم غسل کول. مهمه دا ده چې ټول بدن ته اوبه ورسي، او اوبه دومره کمې هم نه وي چې د غسل اطلاق ورباندې ونشي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح. رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل كول في القدح دي يولوخنا اي من القدح دا سمانا دا، وهو الفرق شي دري سوع برابري دا. وكنت أغتسل أنا وهو أو ماء رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل قول في الإناء الواحد ذي يولوكنا، وفي حديث سفيان أو في حديث سفيان كذي من إناء واحد يعني داس الباس بكرا غلي كذا يولوكنا بما أدسكو. قال قتيبة قتيبة ويلدي قال سفيان كي سفيان ويلدي والفرق ثلاثة أصع، فرق دري صاعي نو مقصدهم داشو كي نبي الله السلام أو عائشة رضي الله عنها بيوزة داس لوكنا غسل كريدي كي تدرسوا كأندازوا. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دا أبو سلمة بن عبد الرحمن نقل لي قال دواي دخلت على عائشة زد داخل شنب عائشة زلان هاباندي أنا زو أخوها من الرضاعة أو دا غير سيرور، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة نو ده غین پختنه وکړه د نبی اسلام د غسل پاړه من الجنابت چې د جنابت نه کو، فدعت بإناء نو عشر زنان ها یو لوخه راوخته قدر الصاع چې د صاع په اندازو، فاغتسلت نو غسل وکړه، وبيننا وبينها ستر زمن او د هغه ترمنځ یو پرده و یعنی د پردې شاته غسل وکړه، وافرغت على رأسها ثلاثا او په سر باندې درې کړت وبره واړولې. قال ربي وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويد النبي عليه السلام ببيانه يأخذن من رؤوسهن شيخ بالإختان بوركول حتى تكون كالوفرة ترديش شل بدأ إختان كالوفرة ده هغو إختان وبتصير شيء دوغون نرمو ترسيجي. لحديث الفاز وضحت عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة. قاضي عياز وی چې ظاهر د حدیث په دې دلیل دی چې دوی عائشه زنان حالې دلیل ده چې هغه ورته د غسل عملی طریقه خو دلیل ده، خو د بدن بره طرفونه وللی دلیل دي هغه چې یو محرم ته دل جایزي چې یو رضای ورورو نوم یې عبد الله ابن یزید او ابو سلمې رضای خوری ده ام کلثوم بنت ابي بکر ورته ته ور کړو. نو کچیر دوی عائشه زنان ها نه ویل دلې او ټول ته پناوي نو دوی بوره وختل او دا غوی په وړاندې غسل کول حسب معنا وو، نو لدی وجه خو هغه پرده وهلې د لپاره چې د بدن هغه برخه یې ونه ویني چې یو محرم کس ته کتل جایز نه وي. وکان ازواج رسول الله صلی الله علیه وسلم یأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفره، وفره فتح د واو سره دی هغه ویښتانو ته ویلی کیږي چې د غوږونو نرمو ته رسیږي، کله چې د نرمونه واوړي او څټ ته ورسیږي نو بیا ورته جمه وایي په زمه د جیم سره چې وروسته د شد جمه، بیا چې کله د سر نه هم واوړي اوګو ته ورسیږي نو هغې ته لیمه وایي په کسره د لام سره چې وروسته دې شد دی. بیا د نبی علیه السلام بیبیانو ویښتان پرې کول د هغه د وفات نه وروسته دي، ځکه چې دغه وخت د نبی علیه السلام بیبیانو زینت پریښی وو، نو د اسانوالي په خاطر یې داسې کړي دي. خو د نبی علیه السلام په ژوند دا مراد نه دی، ځکه عربو زنانو عام عادت دا و چې ویښتان بیا کمڅۍ کول او اوږده به یې پرېښودل، نو له حدیث څخه دا پیاده معلومه شوه چې د زنانو لپاره ویښتان واړه کول جایز دي. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أبو سلمة بن عبد الرحمن قالت عائشة عائشة زنانها ولدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه كلش بغسل كول نبخي طرف ماني بشروك للا فصب عليها من الماء وبب في روال ولي فغسلها أغبي ممينزا ثم صب الماء على الأذى ببي أبرع ورولي فبليتي باندي الذي هغى به بنبي عليه السلام باندي بوا بيمينه بخلا سر بي أبرع ورولي وغسل عنه بشماله أو دغى بليتي بي دخبل زان ممينزا بشماله بچبلا سر يعني چبلا سر بي مغا حتى تردي بوري إذا فرغ من ذلك كلاش بيدين فارغش صب على رأسه نبخبل سر ماني بي أبرع ورولي. قالت عائشة عائشة زنان هواي كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ومزو چه غسل بكو ماء أو رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ديولوخنا ونحن جنوبان فداس حركة من دوار با جنوبو جنابت برا ترسيد لهو جنوب أغتشات واي چه غسل بيد جمايا دا مني دا وطول الله مالا واجب شوي كلا چه پرطوب أو خانسر دويخي بحال كيوزي أو ياهم خوب كي انزالوشي. جنوب ورته ځکه وایي چې د منځ د قرآن له قرات او له نورو هغو کارونو څخه به ځان ساتي چې طهارت ورته واجب دی. بیا غسل د یو څو وجو نه واجبیږي، یو چې کله د انسان نه منی وځي په هغه طریقه چې مخکې ذکر شو، او دویم جما کولی که هم انزال هم نوی شوی یوازې دخول کافی دی. دریم د حیز او نفاس وینه بندیدلی. څلورم کله چې کافر یا مرتد اسلام راوړي نو غسل ورته واجب دی. پنځم د مرګ له وجې هم غسل واجبیږي چې ژوندي خلک په دې مکلف دي چې مړي ته غسل ورکړي. او ځینو علماو پکې د جمعې ورځې غسل هم یاد کړی دی، خو صحیح دا ده چې هغه غسل سنت موکد دی او واجب نه دی. والله تعالی اعلم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر. دا حبسنا نقل لي چه دا لور دا عبد الرحمن ابن أبي بكر ده، وكانت تحت المنذر بن زبير چه دا منذر بن زبير پا نكاكوا. أن عائشة أخبرتها چه يقينا عائشة رزلنها ديت خبر وركرده أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، چه دي أو نبي صلى الله عليه وسلم با دا يولوكنا غسل كول يسع ثلاثة أمداد، دا سلوكي چه دري مدو تا رسيدا أو قريبا من ذلك يادي تنجديو. ثلاثة أمداد، أمداد دا جمد مدة بزمد ميم أو رستة شد، مدة سعسل ورمي برخي تواي چه يو ريتل أو سلس ريتل برابريكي. نو لدی حدیث څخه دا معلومیږي چې د غسل د اوبو پوره اندازه معلومه نه ده چې دا غیر لحاظ واجبی. کله درې ساعه باندې غسل کړي او کله یو ساعه او کله هم درې موده کله پنځه موده، داسې مختلف روایت یې په اړه نقل لي. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت. نو قاسم ابن محمد نه نقل لي چې هغه د عائشة رضي الله عنها نقل لي قالت غوي كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل كول من إناء واحد ديولوكنا تختلف أيدينا فيه من الجنابة، جز من لا سنة بعد يوبلنا مخير استكيدل من الجنابة دا جنابتنا ومغسل كول نديولوكنا خزا وخون غسل كول شيء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت. معاذ ده عائشة رضي الله عنها نقلي قالت شغوي كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء ما ورسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل كول من إناء ديولوخنا بيني وبينه جزما وداغي ترمنز بو واحد يولوخي بو، يعني ديولوخنا بم غسل كول جيد دوارو ترمنز بيخي بو. فيبادرني من نبي السلام بمانا مخكي كيدا بغسل كولوك بمانا مخكي كيدا حتى أقول ترديش ما بويل دعلي دعلي ما تفريق ده ما تفريق ده، يعني وبرانا مخط موا. قالت عائشة زنان هاواي وهما جنوباني بداس حال كي ده دوار بجنوبو، يعني دوار بجنوبو ده جنابتنا بغسل كول. وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال. قتيبة ويلي دي شبنكت سفيان حديث مين كرده چه اغيد عمرنا نقلي اغيد ابو الشعثان نقلي اغيد ابن عباس رضي الله عنهما سخ نقلي قال چه غوي اخبرتني ميمونة ماتا ميمونة رضي الله عنها خبر را كرده انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد، چه هاغي ونبي السلام با ديولوك نغسل كولا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني. إمام مسلم رحمه الله وايش منت إسحاق بن إبراهيم أو محمد بن حاتم حديث من كرده، إسحاق بأخبر ناصر ده حديث رانقل كرده، أو ابن حاتم كده بحدث ناصر حديث رانقل كرده، ومنت محمد بن بكر حديث من كرده، أو منت ابن جريج خبر را كرده. أغوي مات عمرو بن دينار خبر را كرده قال شغوي لدي أكبر علمي زمار دير علم داده والذي يخطر على بالي أو خبرك زمار بزراء تيريجي أن أبو الشعثاء أخبرني، شي يقينا أبو الشعثاء مات خبر را كرده أن ابن عباس أخبره، شي يقينا ابن عباس رضي الله عنهما غت خبر را كرده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، شي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل كول اغزیتو شو او بودا میمونه رضی الله عنها باندې. میمونه رضی الله عنها نه چې کمی او به پاتې شوی د هغې د غسلونه نبی علیه السلام به په هغې باندې غسل کول. والذي يخطر على بالي، یعنی کومه خبره چې زما زړه ته راځي اصلي معنا دا یختر و دا دا حق خبر چه زما بزرکی تیریگی نو دا حدیث دلیل شه بده خبر چه خزا و خوان دا یو بل پاتشو و بمانی غسل کولیشی او دا نجسی ندی فلیتی ندی دا پاکی دی حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ويمنت أبو سلمة بن عبد الرحمن حديث بن كرادة أن زينب بنت أم سلمة حدثته يقينا زينب جدا أم سلمة لوردة التي حديث بن كرادة أن أم سلمة حدثتها يقينا أم سلمة دي حديث بن كرادة قالت أغيويلي دي كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ديبا دوارو بغسل كول في الإناء الواحد دي يولوخنا من الجنابة دجنابتنا دجنابت غسل بكول دي يولوخنا بيوزي حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاون وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال لعبد الله بن عبد الله بن جبر نقل قال دواي سمعت أنسا ماذا أنس رضي الله عنه أريد لي يقول شيء ويلبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك شيء غسل بك والبا بنزو مدن سراء ويتوضأ بمكوك أو دس بك يوم سراء وقال ابن المثنى ابن المثنى ولدي بخمس مكاكية يعني مكاكيك بس مكاكي ولدي شيء ببنزا مدن سر بغسل كول وقال ابن معاذ أو ابن معاذ بك ولدي فأخبل سنة سر داء الباز ولدي شان عبد الله ابن عبد الله دغ عبد الله ابن عبد الله بك ولدي ولم يذكر ابن جبر هو ابن جبر يسر ندى رانق الكره دا سندي ولدي عبد الله ابن عبد الله ابن جبر بلکی وازی عبد الله ابن عبد الله ویلی دی لکه په دې حدیث کې عبد الله ابن عبد الله ابن جبر ذکر شه نو په دغه سند کې چې د ابن جبر سره نه ذکر را نو دا خو امام مسلم رحمه الله طریقه ده چې د حدیث څومره طرق راغلی که په کومو طرقو کې زیادت شوی نو هغه را نقلی او که کموالی یا نقصان پکې شوی نو هغه کموالی بیانوي مکاکیک او مکاکی دا جمع د مکوک ده دا په فتحه ده میم او په شد کافی مضمومه سره دی مراد تې مد دی مکوک مد ته ویلی کیږي یعنې لفه نو نبی علیه السلام په پنځه لپه اوبو باندې غسل کړی دی او په یو لپه اوبو باندې اودس کړی دی د برابر سړي په لپو حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن انس قال دا انس رضي الله عنه نقل قال دواي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد نبي عليه السلام با او دسكو با يوم متسرا ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد او غسل با كول با يو صاع سرا تر پنزو مدو پوري بيرسو يعني صاع چه دي خود سلور مده ده ونبي عليه السلام با يوم مد ورارو پنزو مدو پوري موبو مالي بي غسل كو نو دا مستحب کرده چه دغشان عبوب کی استعمال کی با يوم مد مالي او دسو کی کلش زان لو دس کی او که غسل کی نو چه پنزو مدو عبوبو کاري با دي مالي زيدتونه کی دا مستحب دي وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال بدا حديث منك أبو كامل الجحدري بيان كرده وعمر بن علي جدا دوار دا بشر بن المفضل نقلي أبو كامل ويريدي چه منك بشر حديث بيان كرده أغوي منك أبو ريحانة حديث بيان كرده چه غيدا سفينة نقلي قال أغوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة يوصع وبب د جنابت بغسل كي كارولي ويوضئه المد او بيوم مد وبو ماني او دسكو دا حاصل معنا دا لبزي معنا دا چې يغسله الصاع من الماء من الجنابة يوصع وبب ورتا د جنابت نكابي كيدلي ويوضئه المد او يوم مد وبب او دسكي كافي كيدلي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إمنت أبو بكر بن أبي شيبة حديث بين كرده أو إمنت ابن علية حديث بين كرده حاكي تحويل لإسناد إشارة إمات علي بن حجر حديث بين كرده أغوي منت إسماعيل حديث بين كرده شغيد أبو ريحانة نخلي عن سفينة هغيدا سفينة نقلي قال أبو بكر أبو بكر ابن أبي شيبة ولدي سفینه څوک دی؟ صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری د صحابی دی رضی الله عنه. قال چی اغویل دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم یغتسل بالصاع چی غسل به کو په یو صاع سره و یتطهر بالمد او په یو مد اوبو سره به او دس کو. وفي حديث ابن حجر او بحديث ابن حجر كدي او قال يا داس ولدي ويطهره المد چي يوم مد وبورتا او دسكي كافي كدري. وقال او ولدي وقد كان كبيرا دغ سفينه بودا شويدي وما كنت اثق بحديثه او زاد بحديث من اعتماد نكم باور بين الرم. الحديث الفاز وزاحت دادي قال ابو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لديه مقصد دادي چي قال ابو بكر بن ابي شيبه في روايته بعد قوله عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بن أبي شيبة بخبر روايتك رسى دي قولنا عن سفينة دي واي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفينة سوق دي لعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملقره دي نصاحب سفت دي سفينة لبارة چه سفينة صحابي دي او سفينة ورتزك واي چه دپا يوي غزاكي ويرلالي تپا كشتاي كي دير سامان لبار کرو. نبي عليه السلام ورتويل أنت سفينة تكشتي نبيدا لقبشه. وقال وقد كان كبيره كبيره بكسره باسره دي يعني ابو ريحانه واي چې سفينه راوي بډا شوو نو زه دغه په حديث اعتماد نکوم او زه له دې څخه ویریږم چې حسنه لاغه څخه حديث ير شوی او یا ورته هم راغلی. نو امام مسلم رحمه الله اللهم حديث په متابعاتو کې راوړی دی. باب استحباب افاضه الماء على الراس وغيره ثلاثا. دا بل باب راوي چې په دې کې دا خبره بیانوي چې کله سړی غسل کوي نو په سر باندې به څوک رتو براړي. نو وایي باب استحباب افاضه الماء على الراس باب د بیان د مستحب والي د اوبو راړولو کې په سر باندې وغیره او په نورو اندامونو باندې ثلاثا درې کرته. یا داسې ویو چې باب یفیض الجنب على راسه ثلاثا باب د بیان د دې خبره کې چې جنوب سړی به په خپل سر باندې درې کرته اوبه راړي. نو په دې اړه حدیث راوړی دی وایي حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم ده جبير بن مطعم نقل قال جوي تمارو في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دوی د یو بل سره د غسل په طریقه کې د نبی علیه السلام په خوا کې بحث وکړه مباحثه وکړه. فقال بعض القوم نو زینب کی ویلا اما انا فاني اغسل راسي كذا وكذا هر چی زیما نو زبد خپل سر داسی داسی وینځما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل اما انا هر چی زیم فاني افيض على راسي ثلاثه اكف زبد خپل سر مانی دریله فی وبرالوم. تمارو یعنی دیو بل سره اختلاف وک بحث مباحثه دیو بل سره وکړه. ثلاثه اكف اكف جمع د کف ده مراد تی درې غبرګې لپې دي چې هر وارې درې غبرګې لپې راخلي او په سر مانې اړوي. نو په سر مانې درې لپې اوباړول یا درې کرت اوباړول دا مستحب دي. خو دغه درې والې د نور بدن په وینځلو کې نشته. شوافع وایي چې شته دی هغوی قیاس کوي په اودس باندې چې اندامونه پکې درې درې کرت وینځل کېږي. خو لیکن صحیح خبره دا ده چې دغه درې والې په غسل کې نشته دی. د نبی علیه السلام نه ثابت نه دی بلکې په غسل کې ټول بدن ته اوبه رسول مقصود دي. دا قول له شیخ الاسلام ابن تیمیه او د نورو دی. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم ده جبير بن مطعم رضي الله عنه نقل جغيد النبي صلى الله عليه وسلم نقل أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة جد النبي صلى الله عليه وسلم بخواك ده جنابة ده غسل بارا يدونه وشوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمايل أما أنا هرج زيم فأفرغ على رأسي ثلاثا نو بخبل سرماني با دري كرت وبرالوم. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله دا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نقل أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقينا دا ثقيف قبيله وفد دا نبي عليه السلام نبختنا وكلا. فقالوا ديويل إن أرضنا أرض باردة زمان زمكا يخلا فكيف بالغسل إنه بصدر قيماني بغسل كو يعني ألتو بوم يخي أو التكليف يخني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمي أما أنا هرج زيم فأفرغ على رأسي ثلاثا نو پخپل سر مانی دری کرت اوبراروم. قال ابن سالم فی روایته، ابن سالم پخپل روایت کی ویلی دی حدثنا حشیم، چه مونگتا حشیم حدیث بیان کرده. قال اخبرنا ابو بشر، اغوی مونگتا ابو بشر خبر را کرده. نو حشیم دا حدیث پا اخبرنا سر هم دا ابو بشر نقل کرده. وقال او ویلی دی ان وفد ثقیف قالو، چه یقینا وفد دا ثقیف قبلی دویویل یا رسول الله ایدال لرسول. قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر. ده دي فيدا دادا چه هشيم مدلس او پا مخدين روايت كي داسي ويل عن ابي بشر، نو دا مدلس عن عنخو پا سماحة ملني، نو لدي وجه روايت دي ابن سالم يراول چه پا غا كي دا دي تسريح شئو چه هشيم دا ابو بشر نسما کريدا زكا اخبرنا پا سماحة ملني، نو شبه دا تدلس ورسر ختمشو. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه، ومنت جعفر حدث بين كردة جاغيد خبل بلارنا نقلي عن جابر بن عبد الله، أغيد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سخ نقلي قال شغويلدي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة كلش بغسل كولد جنابتنا صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فخبل سرماني بي دريل في أبرا والولي. فقال له الحسن بن محمد، نو حسن بن محمد جابير رضي الله عنه تويل إن شعري كثير، يقينا زما يختان هو دير دي، يعني دغن وبزما دفار نكابي كي. قال جابير، نو جابير رضي الله عنه تويل دي، فقلت له ما ورتويل يا ابن أخي أورارا، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يختان استاد يختان نديرو وأطيب أو ديرخو، یعنی چاغی ته رسیدل نو استاد خو بخامخه رسیږي، ته څنګه د نبی علیه السلام د سنتو خلاف خبره کوي. فقال له الحسن بن محمد، د دې مقصد دا دی چې جابر ته وویل دی حسن بن محمد. حسن بن محمد په دغه وخت کې حاضر و کله چې جابر زنه دا حدیث بیانو او دغه خبره وکړه. د ده پوره نوم حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب الهاشمي دی، کنیه نوم یې ابو محمد المدني دی. د ده پلار محمد د حنفیه زوی دی، یعنی د هغه وینځي زوی دی چې د بنو حنیفه قبیلې څخه نیول شوی وه. دغه محمد بن الحنفیه سقه او فقیح عالم تیر شوی، خو د حسن بن محمد په اړه ویل شوي دي چې دا اول هغه کس دی چې د ارجا په اړه خبره کړې وه. په سلم کال د هجري یا سلم د هجري نه یو کال وړاندې وفات شوی دی. باب حکم ضفائر المغتسلة، باب دی په بیان د حکم د کمسیو د غسل کوونکي زنانه کې. یعنی یوه زنانه چې کله غسل کوي نو د کمسیو سره به څه کوي، دا خبره په دې باب کې بیانېږي. یا داسې ویو چې باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، باب دی په بیان د دې کې چې آیا زنانه به خپل ویښتان خپلې کمسۍ د غسل په وخت کې سپړي او که نه. نو په دې اړه حدیث راوړی دی، وایي حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه وعمر الناقد واسحاق بن ابراهیم وابن ابي عمر كلهم عن ابن عيينه قال اسحاق اخبرنا سفيان عن ايوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت دا عبد الله بن رافع چه دا أم سلمة رزلانها أزاد كره غلام دا غين نقلي ها غيدا أم سلمة رزلانها نقلي قالت جغي ويلد قلت ما ويل يا رسول الله إذا الله رسول إني امرأة أشد ضفر رأسي زداسي وخزيمة چه دخبل سر كمسي كلكوما، يعني دخبل ويختانو كمسي چه داك لكي تلم فأنقضه لغسل الجنابة، أي زيد جنابة غسل لبارة سبرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمى لا نا من سبرة، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، يقين سادة بارة كافية تشيت بخبل سرمان الدري لبي وبرواري، ثم تفيضين عليك الماء ببخبل زان وبرواري فتطهرين، نبدي سربة باكيجي أو استغسل بكي. أشد ضفر رأسي، ضفر ففتحه ضاد او سكون د فاسره ده، معنی ده زد خپل وشتانو کمسی کلکی تړم، او تحثی یعنی رواړه و ثلاثه حثیات درې لفه. بدل ته دا مسله ده چې آیا زنانه لپاره د جنابت یا حیض یعنی پاس نه غسل کولو کې کمسی سپړدل لازم دي او کنه. نو په دې اړه د علماو اختلاف ده، یو قول پکې دا دی چې سپړدل واجب دي، دویم قول پکې دا دی چې د حیض په غسل کې سپړدل واجب دي خو د جنابت په غسل کې واجب نه دي، او دریم قول پکې دا دی چې د حیض نفاس او جنابت د ټولو غسلونو کې د کمسۍ سپړدل واجب نه دي کله چې اوبه د ویښتانو بیخ ته رسیږي، خو د حیض یا نفاس په غسل کې ورته د کمسۍ سپړدل افضل دي ځکه وخت پې ډیر تیر شوی نو ویښتانو کې خیرې. نو سپړدلې غوره دي خو لازم نه دي. بیا که د سړي کمڅۍ نو حکم یې د زنانه د کمڅیو په څیر دی چې د غسل په وخت کې ورته سپړدل لازم نه دي. دلیل په همدا حدیث دی چې په دې کې نبی علیه السلام د کمڅۍ په سپړدلو امر نه دی کړی، او دا حکم د حیض، نفاس او جنابت ټولو غسلونو ته شامل دی. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد، وفي حديث عبد الرزاق أو حديث عبد الرزاق دي فأنقضه للحيضة والجنابة. أي زي وسبرم دا يختان دا كوسي دا حيز أو دا جنابة دا غسل لبارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمى لنا ميسبرا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة بيد ابن عيينة ده حديث ده معنى بصير حديث راوله ده. نو دي حديث كي هم ده خبره بخكارته وغا ذكر شلا چه ده حيز او جنابات دوار لپار ده كبزه اسبرا دل لازم ندي زكا دي كده الپاز رال پا دي سند كبسر ده الپاز زيدي شوي دي. فأنقضه للحيضة والجنابة. وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا ابن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد. وقال نو إمام أحمد الدارمي دا حديث بوم دي إسناد سر نقل كره دي وبا دي سند كده الباز زيتي راولي دي جويلي دي أفأحله فأغسله من الجنابة. يعني دا الباز يبكي راولي دي جي آيا زا دا خبل وحتان وسبرم جي دا جنابة دا غسل نوي منزم. ولم يذكر الحيضة هو دا حيز يادوني بكي ندا كره دا غلباز يبكي راولي دي حيز يادوني بكي ندا كره. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال دا عبيد بن عمير نقل قال دوي بلغ عائشة عائشة رضي الله عنها ورسد دا خبر أن عبد الله بن عمرو شيقين عبد الله بن عمر شدي يأمر النساء زنانوت أمر كي إذا اغتسلن كلش غسل كي أي ينقضن رؤوسهن چه خبلي كمسي چه ده وسبري ده وصل بوخي خبلي كمسي وسبري. فقالت نعيش رزان هويل يا عجبا لابن عمر تعجب ده ابن عمر لرا هذا يأمر النساء دوس زنانو تأمر كي إذا اغتسلن كلي چه وصل كي أي ينقضن رؤوسهن چه خبلي كمسي بسبري أفلا يأمرهن أي يحلقن رؤوسهن بيوت ده أمر ولي نكي چه خبل سرون دي وخري. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا ومزا شي ما بغسل كول أو رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ديولوخنا ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات أو ما بهز زادتنك وبديباني شي بخبل سرماني دريكرت وبراوالوم. يعني وازي بسرماني بمي دغ دريلا في وبراوالي يا دريكرت بمي في وبراوالي فمدغ بمي اكتفاك ولا أو بديباني مهز زادتنا ذاكرة. نوستن عبد الله بن عمر زنانو ته د کمڅې سپرودلو امر کوي. زه د نبی السلام په خوا کې د هغې سره یو ځای ما غسل کړل په دغه طریقه، ما ته نبی السلام دا امر نه دی کړی. نو په دې کې عائشه رضی الله عنها په عبدالله ابن عمر باندې رد کړی دی چې هغې داسې یو طریقه جوړه کړې وه چې زنانو ته یې امر کو چې د غسل په وخت کې دې ویښتان سپړي او خپلې کمڅۍ دې سپړي. خو دا کېدی چې د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما خپل یو نظر و او یا به استحبابا داسې امر کو. والله تعالی اعلم. أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات دينا يدري لفي أبو مرادي يدري زل أبر على ولدات مرادي. باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم دابل باب راولي. وباب دا باب دا استحباب استعمال المغتسلة ببيان دا استحباب دا كارولو دا غسل كونكي زنانكي من الحيض چه دا حيزنا غسل كي فرصة من مسك يو ټوکړه د ټوټې ممسکن چې په مشکو اترو باندې ککړه کړي فی موضع الدم د وینې په ځای کې وکاروي. یعنی حیزه زنانه چې کله د حیز نه غسل کوي نو دې ته دا مستحب دی چې یوه ټوټه یا مالوچ په دې باندې عطر ومږي او په هغه ځای باندې بیا ولګوي دا عطر د غسل نه وروسته په هغه ځای باندې ولګوي کوم ځای ته چې د وینو څاڅکي رسېدلي دا ورته مستحب دی. یا داسې باب ویو چې باب دلک المرأة نفسها بالطيب اذا اغتسلت من المحيض. باب ده بيان ده مغلو ده زنانه كي خبل زان لره بالطيب با اترو سره چه خبل زان ماني با اتر مغي اذا اغتسلت كلا چه غسلو كي من المحيض ده حيزنا. د حیض د غسل نه وروسته په هغه زمانه ورته اتر لګول چې کوم ځای ته وینه رسیدلی وي دا ورته مستحب دي. د غسل طریقه د سړي او د زنانه یو شان ده، یوازې همدا یوه طریقه د زنانه په غسل کې زیاته ده. کله چې د حیض یا د نفاس نه غسل کوي نو د غسل نه وروسته به په هغه ځایونو عطر لګوي کوم ځای ته چې وینه رسیدلې وي، دې لپاره چې بدبوی ختمه شي. او دا کار د واده او بې واده ټولو زنانو لپاره مستحب دی. کله چې د حیض نه وروسته غسل کوي نو کوم ځای ته چې وینه رسیدلې باید په هغه ځایونو باندې عطر ولګوي. ځینې علما ورله دا فایده هم ویلې ده چې په دې سره زنانه حمل په اسانۍ سره اخلي، یعنې کومه زنانه چې شادي شودی او د حیض نه وروسته دغه طریقه وکړي نو امید دی چې حمل په اسانۍ سره واخلي، والله تعالی اعلم. نو بیا په دې اړه احادیث راوړي وایي: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن منصور بن صفيه عن امه عن عائشه قالت عائشه رضي الله عنها نقل لي دواي سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم اي زنانه النبي عليه السلام نپختنا وکړه كيف تغتسل من حيضتها چه څنګه غسل بکې د حیضنا د حیضنا په څه طریقې غسل کې. قال راوي فذكرت عائشه رضي الله عنها دا خبر وکړه انه علمها كيف تغتسل جنبی علیہ السلام ورته د غسل طریقه وروښودله دغه زنانه ته، یعنی ټوله طریقه ورته وښودله. ثم تأخذ فرصة من مسکن چې بیا به راخلي دا زنانه فرصة یوه ټوټه من مسکن د مشکو نه، یعنی یوه ټوټه چې مشک عطر به پیول شوی وي. فتطهر بها نو په هغې سره به ځان پاکوي. قالت هغه زنانه وویله کیف تطهر بها زه به څنګه په دغه ټوټې سره ځان پاک کړم، یعنی په دغه مشکو ټوټې سره به څنګه ځان پاک کړم کما ټوټه مانی چې دا خوشبوئی لګېدلی. قال نبی علیہ السلام فرمایل تطهری بها ځان بی پاکو سبحان الله واستترا او نبی علیہ السلام په خپل مخ مانی پرده راواچوله واشار لنا سفیان ابن عیینه بیده علی وجهه بیا موږ ته اشاره وکړه سفیان ابن عیینه په خپل لاس سره علی وجهه خپل مخ ته، یعنی چې نبی علیہ السلام په خپل مخ مانی پرده راواچوله د حیا د وجه نه. قال راوی قالت عائشه چې عائشه رضی الله عنها ویلې دي واجتذبتها الي ما دا زنان خپل ځان ته سره کش کړه وعربت ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم او زه پوه شوم په هغه څه باندې چې نبی علیه السلام اراده کړې وه، یعنی نبی علیه السلام په مقصد باندې زه پوه شوم. فقلت نو ما ورته وویل دې زنانه ته تتبعي بها اثر الدم دغه ټوټه چې دی د وینو نښو پسې وګرځوه، یعنی د حیض وینه چې کوم ځای ته رسېدلي په همغه ځای باندې ولګوه او همغه ځای باندې دا اثر ولګوه. وقال ابن ابي عمر في روايته او ابن ابي عمر بخبل روايت كويلي دي فقلت تتبعي بها اثار الدم نو دال بازي بدي روايت كلك بدل لا غلي دي مخكي كي اثار الدم رال بدي كي اثار الدم رال. عائشه رضي الله عنها وي چې ما ورته ویل چې دغه کما ټوټه مانی چې اثر لګي دلی دي دا د حیض د وینو په اثارو پسې وګرځوا کم نه مانی چې د حیض وینه لګي دلی هم غزه مانی هم گا. فرصه من مسك فرصه په کسره د فاسر د وی ټوټه یا ی مالوجو ته وای چې په دې باعتر لګی او د حیض په ځایونه به مګی کم ځای ته چې وین رسیدلی په غزه مانی به مګی د دې لپاره چې د غزه خوشبودار شي او بدبوی ختم شي. سبحان الله دا یو تعجب لوجې ویل دي او د حدیث نه دا فایده معلومه شوه چې د عورتونو اړوند خبرې باید په کنایاتو کې وشي. وحدثني احمد بن سعيد الدارمي وقال حدثنا حبان وقال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه ومنصور من حديث بين كره ده چاغه خپل مور نقلي اغه عائشه رضي الله عنها نقلي ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم يقينا وي زنانه النبي عليه السلام له پختنه وکړه كيف اغتسل عند الطهر ورتويل چې څنګه غسل وکم په وخت د پاکوالی کې نکله چې د حیض نه پاک شم. فقال النبي عليه السلام وتو فرمایل خذي فرصه ممسكه ترا واخلی و ټوټه چې خوشبودار کړی شوی وي فتوضئي بها او په هغې سره اودس وکړه. ثم ذکر نحو حدیث سفیان بیا د سفیان د حدیث په ځیر الفاظ پکې راوړي دي. نو مقصد یې همغه دی کوم چې مخکې ذکر شو چې حایزه زنانه به د حیض نه وروسته چې کله غسل وکړي نو عطر به استعمالوي عطر به کاروي دې لپاره چې بدبوی ختمه شي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية إبراهيم بن المهاجر نقل داوي سمعت صفية ماذا صفية واردل تحدث عن عائشة چې د عائشه رضی الله عنها نه دا حدیث بیانو ان اسماء چې یقینا اسماء سالت النبي صلى الله عليه وسلم د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه عن غسل المحيض د حیض د غسل په اړه فقال نبی علیه السلام ته وفرمایل تاخذ احداكن ماءها رابخلي یوه زنانه په تاسو کې ماءها خپلې اوبه یعنی د غسل اوبه به راخلي وسدرتها او د بیرو پاڼې به راخلي فتطهر په هغې سره به اودس کوي فتحسن الطهور او ښایسته اودس به کوي ثم تصب على رأسها بیا به دا اوبه په خپل سر راړئ فتدلکه دلکا شدیدا او مږي به په صحیح مګلو سره حتى تبلغ شؤون رأسها تر دې چې ورسئ دا اوبه د ویښتانو بیخ ته یعنی داسې به دا سر مږي چې دا اوبه د ویښتانو بیخ ته ورسئ ثم تصب عليها الماء بیا به د هغې نه وروسته اوبه پرې راړئ ثم تأخذ فرصة ممسكة بیا به راخلي مالوچ ممسكة چې عطر به پې لګول شوي وي فتطهر بها په هغې سره به ځان پاکوي فقالت اسماء اسماء وویله وكيف تطهر بها څنګه به په دغه ټوټه باندې ځان پاکوي یعنی کومه ټوټه باندې چې دا عطر وال شوي په دې باندې به څنګه ځان پاکوي فقال نبی علیه السلام وفرمایل سبحان الله تطهرين بها خو ځان پرې پاکوه کنه فقالت عائشه كأنها تخفي ذلك عائشه رضی الله عنها وویله ګویه چې دا خبره داسې پټه شان دې ورته کوله داسې ورته وویل تتبعین اثر الدم ته به دغه خوشبویه شوې مالوچه د وینې په نښو پسې ګرځې تم دې باندې چې وینه لګېدلې همغه ځای پسې بیا ګرځې په همغه ځای باندې بیا مږې او دا خبره داسې پټه شان دې ورته وکړه ده وسألته عن غسل الجنابة ما د نبی علیه السلام نه د جنابت د غسل په اړه پوښتنه وکړه فقال نو هغې وفرمایل تأخذ ماء چې اوبه به راخلي فتطهر او ځان به پې پاکوي یعنی اودس به کوي فتحسن الطهور او ښایسته اودس به کوي پوره او تبلغ الطهور یا به پوره اودس کوي داسې الفاظ یې ویله ثم تصب على رأسها بیا به په خپل سر باندې اوبه راړئ فتدلکه او مږي به دا خپل سر حتی تبلغ شؤون رأسها تر دې چې اوبه ورسئ د خپل ویښتانو بیخ ته ثم تفیض عليها الماء بیا به پې اوبه راړئ په سر باندې درې کره به پې اوبه راړئ چې دا بل حدیث کې ذکر فقالت عائشه نو عائشه رضی الله عنها ویلي دي نعم النساء نساء الانصار ښې زنانه د انصارو دي لم يكن يمنعهن الحياء چې نه منع کولې دوی لره حیا ان يتفقهن في الدين د دې نه چې په دین کې فقاهت او پوهه حاصله کړي یعنی د دین په اړه د حیا د وجې نه دي منع شوې بلکې پوښتنه یې کړې ده او ځان یې پوهه کړې ده د حدیث د الفاظ وضاحت په حدیث کې د بیرو د پاڼو ذکر راغی دې مقصد دا دی چې دا په دې طریقې باندې کاری چې یا به یې ټکولي او بیا به په سر او بدن باندې مږي او یا به په اوبو کې ولړي او یا به په اوبو کې جوش کړي نو په دې سره به دا اوبه داسې زګونه غونده کې وکړي په دغه طریقې باندې بیا په سر او په بدن باندې اچوي فتطهر فتحسن الطهور د دې مقصد دا دی چې ښایسته اودس به کوي دلته طهور نه مراد اودس کول دي کوم چې د غسل نه مخکې کیږي او شؤون رأسها نه مراد د ویښتانو بیخ دی چې دا اوبه به د ویښتانو بیخ ته رسوي کأنها تخفي ذلك د دې مقصد دا دی چې عائشه رضی الله عنها دې زنانه ته دا خبره په داسې شکل وکړه چې نورو خلکو باندې نه اورېدله او د نورو خلکو نه یې پټوله یعنې پټه شان دې ته دا خبره وکړه او تبلغ الطهور د دې مقصد دا دی چې اودس کول او اوبه مطلوب ځایونو ته رسول نعم النساء نساء الانصار عائشه رضی الله عنها ځکه د انصارو زنانو صفت کړی دی چې دا پوښتنه انصاري زنانه کړې ده چې نوم یې اسما بنت شکل دی او چا ویلي دي چې نوم یې اسما بنت یزید بن سکن دی خو د نیکه په نوم کې تصحیب شوی دی په شکل سره بدل شوی نسبت یې خپل نیکه ته شوی دی چې سکن دی اصل کې اسما بنت سکن دی چې دا د زنانو په خطیب سره هم یادېدله وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه في هذا الاسناد نحوه وقال قال سبحان الله تطهري بها واستترى انه په دې سند کې داسې الفاظ راغلي دي چې نبی علیه السلام فرمایل سبحان الله تطهري بها پاکی د الله لره تطهري بها ځان پې پاکوه که نه واستترى او مخ یې پټ کوه وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن ابي الاحوص عن ابراهيم بن مهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه قالت د عائشه رضی الله عنها نه نقل لي قالت دواي دخلت اسماء بنت شكل راننوته اسماء چې د شکل لور ده على رسول الله صلى الله عليه وسلم پر رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې فقالت ويل يا رسول الله اذا الله رسوله كيف تغتسل احدانا اذا طهرت من الحيض څنګه غسل بکي وزنانه په من کې کله چې د حیض نه پاک شي وساق الحديث او دا حدیث بیان کړی دی ولم يذكر فيه غسل الجنابة. خو په دې حدیث کې د جنابت د غسل په اړه یادونه نه ده کړې. باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، دا بل باب راوړي. په دې باب کې د مستحاضي د هغې احکام بیان دي، د هغې د غسل او د منځه. نو باب دا باب دی په بیان د مستحاضة کې وغسلها او د هغې د غسل په اړه، وصلاتها او د هغې د منځه په اړه، چې مستحاضة زنانه به په څه طریقې باندې غسل کوي او منځ به څنګه کوي. استحاض بې وخته وینې ته وایي چې د زنانه نه جاري شي، چې دا د رګ وینه ده او حیض نه دی، ځکه حیض وینه د رحیم د بیخ نه راځي. مستحاضه زنانه لپاره غسل کول مستحب دي، چې هر منځ غسل کوي یا دو منځونه په یو غسل جمع کوي، لکه د ماسپښین او مازدیګر منځ لپاره غسل کوي او جمع بیا نه صلاتین کوي، او همداسې ماښام او ماخوستن منځ په یو غسل سره کوي، جمع بیا نه صلاتین کوي، او د سهار منځ لپاره جدا غسل کوي. نو دا ورته مستحب دي، واجب نه دي. دریمه طریقه دا ده چې هر منځ اودس کول ورسره استنجا هم کول، نو دا ورته هم جایز دي او په دې طریقه کې اسانوالی دی. مستحاضه زنانه هر ډول عبادت کولی شي، خاوند ورته نزدیکت هم کولی شي. حکم یې د پاکې زنانه دی، یوازې په اول ځل به غسل کوي کله چې د حیض موده ختمه شي او پاکه شي، او نور ورباندې غسل نشته دی. احکام یې په راروانو احادیثو کې بیانیږي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت عائشة رضي الله عنها نقل لدواي جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رال فاطمة شد أبو حبيش لرد نبي عليه السلام فقالت بيبيل يا رسول الله يدل رسول إن امرأة استحاض فلا أطهر زه داسې یوه زنانه یمه چې زما استحاض راځي، فلا اطهرو نه پاکېږم. افا ادعو الصلاته، آیا منځ پرېږدمه؟ یعنی په دغه موده کې چې کله زما استحاض وینه جاري منځ پرېږدمه که نه؟ فقال نبی علیه السلام وفرمایل لا، نه منځ مه پرېږده، انما ذلک عرق، دا خو د رګ وینه ده، وليس بالحیضه، او د حیض وینه نه ده. فاذا اقبلت الحیضه، کله چې د حیض موده راشي، فدعي الصلاته، بې منځ پرېږده، منځ مه کوه. وإذا أدبرت أو كلتش دا حيز مدخد مشي، فاغسلي عنك الدم، ندخبل زان نوين وينزا، وصلي أو منزكوا. دا حديث الفاز وزاحتا استحاض فلا أطهر، لدي مقصد دالي چه دا حيز نورس ترانا هم وين جاري أو نبن ديكي نو لدي وجه نباكي غم ستر قوكم. نبي الله سلامت وفرمايل چه إنما ذلك عرق، دا درق وين دا دا حيز ندي عرق وكسري دا عين سرده، یعنی د دې وینې د راتلو لامل دا دی چې یو رګ راخلاصیږي چې دغه رګ ته عازل نوم وایي، او دا د حیض وینه نه ده. نو د حیض په موده کې منځ پرېږده، خو کله چې د حیض موده ختمه شي، و اذا ادبرت، یعنی چې کله حیض ختم شي، حیض به څه طریقې ختمیږي؟ دا د وینې په بندېدلو سره یا د حیض مودې په سر ته رسېدلو سره په دې طریقې باندې ختمیږي. خو کله چې د استحاض وینه ورپسې سمدست بې له ځنډه راشي چې تر منځ یې هېڅ انقطاع نه وي، نو بیا به استحاض وینه حسابیږي، او د استحاض وینه د حیض وینې نه په رنګ، بوی، ټینګوالي او نریوالي سره پیژندل کیږي. حدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا عبد العزیز بن محمد و ابو معاویه حاء، وحدثنا قتیبه بن سعید قال حدثنا جریر حاء، وحدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی حاء، وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زید كلهم عن هشام بن عروه، چې دا ټول د هشام ابن عروانه نقلی بمثل حدیث وکیع، د وکیع د حدیث په څیر دی، و اسناده او د هغې د اسناد په څیر دی. وفي حدیث قتیبه ته، خو په حدیث د قتیبه کې دی، عن جریر، چې د جریر نه نقلی، داسې الفاظ پکې راغلي دي: جاءت فاطمه بنت ابي حبيش بن عبد المطلب بن اسد، چې فاطمه چې د ابو حبيش لور ده، چې هغه د عبد المطلب بن اسد زوی دی. وهي امرأة منا، چې دا یوه زنانه ده زمونږ څخه، یعنی زمونږ د قبیلې نه ده. وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف، خو په حديث د حماد بن زيد کې یو حرف زیات شوی دی، ترکنا ذکرهم، چې هغه موږ پرېښوده دلته م رانه وړو. نو په دې سند کې فاطمة بنت ابي حبيش بن عبد المطلب، داسې الفاظ رال. د مسلم په نسخو کې هم داسې راغلي دي، خو دا په اتفاق د علما وهم دی. صحیح دا دی چې ابن المطلب شي او عبد لفظ ترمن حذف شي. وهي امراه منا، لدي خبر قائل يا ويمكن هشام او يا هم دا غبلار عروده، چې دوی د بني اسد ابن عبد العزى ابن قصي قبيله څخه دي، او فاطمه هم د بنو اسد قبيله څخه ده. وفي حديث حماد بن زيد زياده حرف، تركنا ذكرهم، لدي مقصد دا دي قاضي عياز ويلي دي، وي هغه حرب چې دلته بريخه دي، هغه دا قول دی چې اغسلي عنك الدم وتوضئي، د خپل ځان نه وینه وینځه او اودس کوه. دا زیادت نسائی او ځینو نورو ذکر کړی دی، خو امام مسلم پریښی دی ځکه چې دا زیادت یوازې حماد کړی دی. امام نسائی رحم الله وایي موږ ته بل هیڅوک معلوم نه دی چې د وتوضئي زیادت یې په حدیث د هشام کې راوړی پرته له حماد څخه. او ابو داود او نورو د وضو یادونه کړې ده په روایت د عدي بن ابي ثابت او حبیب بن ابي ثابت او ایوب ابن ابي مکین سره. ابو داود ویلی دی چې دا ټول ضعیف دي، والله تعالی عالم. د حدیث ځینې فواید: زنانه ته جایز دي چې د مسایلو په اړه د یو عالم نه پوښتنه وکړي، او د زنانه آواز عورت نه دی، اورېدل یې جایز دي. بل دا چې کله مستحضه زنانه باندې د حیض موده راشي نو مونځ به نه کوي، خو کله چې موده ختمه شي نو بیا به د حیض نه وروسته غسل کوي او مونځ به شروع کوي. مستحضه زنانه په ټولو احکامو کې پاکه ده، لکه مخکې چې ذکر شل. د حیض وینه د استحاض نه په رنګ، بوی، ټینګوالي او نریوالي سره معلومیږي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت. ابن شهاب نقل لأغيد عروة نقلي أغيد عائشة زلنهان نقلي أنها قالت شغي ولدي استفتت أم حبيبة بنت جحش بختنا وكلا أم حبيبة جد جحش لوردة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ويبل إني أستحاض زما استحاز دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمال إنما ذلك عرق دا درق من دا فاغتسلي غسل كوا ثم صلي بمنز كوا. فكانت تغتسل عند كل صلاة ناغيب غسل كوا دا هر منز بوخي. قال الليث بن سعد ليس بن سعد ويلدي لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة. وی ابن شهاب دا خبرانه ذکر کړی چې نبی السلام امر وکړ ام حبیبه بنت جحش ته چې د هر مانځه په وخت کې د غسل کوي. ولکنه شیء فعلته هي، لیکن دا یو کار و چې هغې پخپله کوو، یعنی په خپل شوق باندې به دا غسل کول نبی السلام ته دا امر نه دی کړی. وقال ابن رمح فی روایته، خو ابن رمح په خپل روایت کې ویلی دی ابنة جحش، هغې ابنة جحش ویلی دی. ولم یذکر ام حبیبه، خو ام حبیبه نه ده ذکر کړی، د ام حبیبه نوم یې نه دی اخیستی، بلکې هغې په خپل روایت کې ابنة جحش د جحش یوه لور داسې ویلي دي. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن. د عروة بن زبير او د عمرة چې د عبد الرحمن نور د دې نه نقل لي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم چه دوی د عائشة چه نبی علیه السلام بی بی دا غینا نقلی ان ام حبیبة بنت جحش چه یقینا ام حبیبة چه دا جحش لور ده ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خزل طرف خپل ده وتحت عبد الرحمن ابن عوف او دا عبد الرحمن ابن عوف نکاکوا واستحيضت 7 سنين وكال استحازوا. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك نبدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبختنا وكلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل إن هذه ليست بالحيضة دا حيز نده ولكن هذا عرق لكن دا رقد إن دا رقب نده فاغتسلي وصلي غسل كوا أو منز كوا. قالت عائشة عائشة ردان هواي فكانت تغتسل في مركن دي بغسل كول في ميركن فيوخانك في حجرة أختها دخبل خور بكوتاكي زينب بنت جحش جي زينب بنت جحش دا دا زينب بنت جحش بكوركي بي او داغي بكوتاكي بي غسل كول بيوخانك بكينا السلا حتى تردي بوري تعلو حمرة الدم الماء جي دا ويني سروالي بابو وبو ماني دا پاسش يعني دا وبو بطول سريش في بدغت الرحمن بي غسل كول. قال ابن شهاب ابن شهاب يريدي فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ما دا حديث أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام تبيانك. فقال نغيولا يرحم الله هندا الله دي رحمك بهند ماندي لو سمعت بهذه الفتية كتشيري دا فتوى وردلوي والله قسم بالله إن كانت لتبكي خامخا بجرلوي لأنها كانت لا تصلي زكا غيب من زكاو یعنی هغه هم په دغه استحاض مرض باندې اخته وه او د هغې د وجې نه مونځ پریښی او که چیرې هغې ته پته لګېدلې وې چې په دې حالت کې مونځ کیږي نو جړلې به ډېره به خفه شوې وې چې ما نه خو ډېر مونځونه پاتې شوي دي. ختنه تو رسول الله ختنه دلته په فتحو سره ده، مراد د نبی علیه السلام د ښځې خپلوانه ده، ځکه چې دا د مؤمنانو د مور زینب بنت جحش خور وه. و تحت عبدالرحمن ابن عوف، یعنې د عبدالرحمن ابن عوف په نکاح کې وه. میرکن چې دی په کسره د میم او فتحه د کاب سره، دا هغه غټې کاسې ته ویل کیږي چې جامې پکې وینځل کیږي، لکه خانک او داسې نور. حتی تعلو حمرة الدم الماء، یعنی دا زنانه به په دغه خانک کې کیناستله او په ځان به یې اوبه راړولې، نو دا اوبه به یې د وینې سره ګډې شولې او سرې به شولې، بیا به یې د دغه اوبو نه ځان پاکولو. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت دع عمرة شد عبد الرحمن لرد أغين نقل لي أغيادة عائشة رضا عنهان نقلي قالت شغيويلي دي جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة شد جحش لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترالة، وكانت استحيضت 7 سنين او دي وكال استحاز مرضه، بمثل حديث عمرو بن الحارث الى قوله، نو دا حديث من عمرو بن الحارث حديث بسير ده الى قوله تردي وانا پوری دا غسر برابر ده ومشابه ده. تعلو حمرة الدم الماء، چه دويني سرواله بپوبو ماني دا پاسش، يعني دا غزي پوری الپازو سر موافق ده او هم دا غزي پوری دا حديث راوله ده. ولم يذكر ما بعده، دين رسي نور الپازو لنا دي راوله. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة دعا شرز الانهان نقل أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين جد جحش لر وكال بوري استحازوا، بنحو حديثهم دوي دا حديث بزير ده، يعني بدي السند كهم دغشان الباز رغلي دي وصير بدا الباز بكلك بدل لي. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة عروة نقلي جاغيدا عائشة رزلان هانا نقلي أنها قالت جاغي ولدي إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، يقينا أم حبيبة دا رسول الله صلى الله عليه وسلم زخاد ويني فعلا بختنا وكرا. فقالت عائشة نو عائشة رزانها ولدي رأيت مركنها ملآن دما، ما ولد داغي خانك شدوين نركو. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبو فرمايل هم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، توقت روا هغا اندازا چه بنديتا حيضتك حيستا، ثم اغتسلي وصلي بغسلك ومنزك. مقصد داشا چه دا حيث سمر مددا او څومره ورځې ستا عادت دی، په دغه عادتي ورځو کې ته مونځ مه کوه، بندېږه، بیا چې کله دغه عادتي ورځې ختمې شي نو د هغې نه وروسته غسل کوه او مونځ کوه. نو دا حدیث دلیل دی په دې چې مستحاضه زنانه چې کله د حیض نه پاکه شي غسل ورته لازم دی. حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا اسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني ابي قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن عروه بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرز لأنها نقل لك النبي صلى الله عليه وسلم ببدا أنها قالت دي ولدي إن أم حبيبة بنت جحش، يقينا أم حبيبة جد جحش لوردة التي هغا كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، هغا جد عبد الرحمن بن عوف نكاكوا، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، رسول الله صلى الله عليه وسلم تدويني شكايتك. فقال لها نو رسول الله صلى الله عليه وسلم توفرمايل امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، دومره وقت روا سومره چې تا حیز بندی، ثم اغتسلي بغسل کوا، یعنی دومره وقت د حیز انتظار کوا او منځ مکوا، سومره چې ستا د حیز مودی باغ کې منځ مکوا، بیا دغې نه وروسته غسل کوا. فکانت تغتسل عند كل صلاه، نو هغې به غسل کول د هر مانځه په وخت کې. نو په دې سره دا باب هم سرته ورسېده، په آینده کې به انشاءالله چې نور بابونه بیانیږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.